gramów za złotówkę. W tę sobotę zrób zakupy za minimum 199 zł i odbierz czekoladę Kinder za złotówkę. Dlatego w soboty zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy neutralizują wyciek kwasu azotowego w Bieruniu na Śląsku. Kto orzeknie o ważności wyborów? Premier zwraca się z apelem do prezydenta. Gra w pikniki daje wyniki. Dziś w Warszawie literacki piknik Biblioteki Narodowej. Wyciek kwasu azotowego w zakładach spożywczych w Bieruniu, niedaleko Tychów na Śląsku. Grupa Ratownictwa Chemicznego sprawdza, gdzie doszło do rozszczelnienia. W zbiorniku jest 12 ton tej groźnej substancji. Według wstępnych ustaleń zbiornik jest szczelny, a wyciek ma miejsce z instalacji. O cofnięcie weta w sprawie tzw. ustawy incydentalnej zaapelował do prezydenta premier. Zgodnie z nią o ważności wyborów decydowałoby 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. Obecnie wyznaczona do tego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych działa nielegalnie, podkreślił Donald Tusk. Czy w związku z tym jest jakiś pomysł, jak to rozwiązać? Ustawowo nie. Myśmy zaproponowali neutralną politycznie zmianę. Panie prezydencie, proszę wycofać weto. To będzie oznaczało, że jutro będziemy mieli sędziów Sądu Najwyższego, których decyzje wszyscy bez problemu zaakceptujemy. Sąd Najwyższy zarejestrował dotąd 43 tysiące protestów wyborczych, ale po weekendzie może ich być powyżej 50 tysięcy. Twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest jednym z tematów pikniku literackiego Biblioteki Narodowej, który odbędzie się dziś w warszawskim Ogrodzie Krasińskich. Będą rozmowy o literaturze, muzyka, targi, książki i spotkania z twórcami. Zaprasza dyrektor biblioteki Tomasz Makowski. Najsłynniejszy mecz poetycki, tym razem dwie drużyny. Kto najlepiej będzie wykonywał wiersze naszej bohaterki? I to jest Iwona Bielska, Ewa Błaszczyk, ale także Adam Fidusiewicz, Dariusz Korodek, Aleksandra Konieczna, Filip Kosior, Jakub Przywintowski czy Agnieszka Przepiórska i Agnieszka Warchulska. Fantastyczni autorzy, którzy przyjeżdżają do nas na coroczne salony literackie na trawie w Ogrodzie Krasińskim. Piknik literacki Biblioteki Narodowej rozpocznie się za 2 godziny. Szczegóły znajdziemy na stronie instytucji. Klimat. Piknik literacki czy klasyczny, pogoda sprzyja i nie tylko pogoda. W całym kraju jest bardzo dobra jakość powietrza. Produkcja energii przebiega wydajnie. Można korzystać z prądu bez obaw, że zbytnio obciążymy środowisko. Aktualnie 42% w sieci to energia słoneczna. Na północnym wschodzie wciąż mamy suszę hydrologiczną. Ostrzeżenia są też aktualne w centrum kraju i na północy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Mateusz Foremniak. Nie ma ostatnio mocnych na nasze siatkarki w rozgrywkach Ligi Narodów. Wczoraj bezdyskusyjnie 3-0 okazało się lepsze od reprezentantek Niemiec. Wygrana ani przez chwilę nie była zagrożona, o czym mówi atakująca Magdalena Stysiak. Myślę, że mecz z Niemkami zawsze rządzi się swoimi prawami, grałyśmy ich bardzo dużo, aczkolwiek od początku wyszliśmy w bardzo dobrej formie, skupione na ten mecz i pokazaliśmy dobrą siatkówkę. Myślę, że Niemki nie zdążyły się na tyle rozkręcić, aby nam zagrozić w tym meczu. Dzisiaj czas na zasłużoną regenerację, a jutro na zakończenie tej rundy turnieju mecz z Serbkami. Na niedzielę zaplanowano też finał turnieju WTA na trawiastych kortach w Nottingham. Dzisiaj przekonamy się, czy będziemy mogli w nim ściskać kciuki za Magdalinet. Nasza tenisistka po wygranej 6-2 i 7-5 z Dunką Clarą Tauson znalazła się w półfinale tej imprezy. Teraz czas na pojedynek z Dianą Jastrzębską. Początek o godzinie 12. Liczymy na masę emocji, przynajmniej taką, jaką fundują w finale koszykarskiej ekstraklasy zawodnicy Legii Warszawa i Startu Lublin. Wczoraj start już bywał w ogródku, już witał się z gąską, ale zabrakło kropki nad i. Legia wygrała 87-83, doprowadzając do decydującego 7. meczu serii. Czego zabrakło do zapewnienia sobie tytułu, mówi kapitan startu Filip Put. Mamy cały czas taki jeden błąd, że przy dobrej przewadze 10-punktowej wyżej nie potrafimy tej przewagi powiększać, tylko gdzieś tam dochodzi jakieś rozprężenia i rozprężyliśmy na te 2-3 minuty, gdzie Legia zaczęła trafiać te trudne rzuty za 3 punkty, trafiła ich aż 10 w pierwszej połowie, dlatego też był remis i myślę, że to też głównie zaważyło, jak się potoczyła druga połowa. Ostatnie wątpliwości zostaną rozwiane jutro w Lublinie, a tam nie tylko koszykówką żyją, bo od 3 lat rządzą na żużlowych torach i nie bardzo mają ochotę odpuszczać. Pierwszy w tabeli motor 55-35 odprawił wczoraj Stal Gorzów. W drugim spotkaniu również wygrana faworytów. Sparta Wrocław 57-33 okazała się lepsza od Rowu Rybnik. Przypominamy też o dzisiejszych wieczornych emocjach podczas Grand Prix w Gorzowie, gdzie będziemy ściskać kciuki za Bartosza Zmarzlika. Dzisiaj nie zmarzlik, ale pogoda za 3 punkty. Sobota ciepła i słonecznia, nieco więcej chmur na Suwalszczyźnie, gdzie może przelotnie padać. Na termometrach 20 stopni nad morzem i na krańcach wschodnich, 24 w centrum, 27 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. W środku, można powiedzieć, z długiego weekendu, chociaż żaden z moich gości i gościń długiego weekendu nie miał. Serdecznie witam dzisiaj w studiu Michała Szczerbę, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Sebastiana Gajewskiego, Nowa Lewica, wiceministra pracy. Dzień dobry. Ewę Szedler, Polska 2050. Dzień dobry. Annę Zalewską, z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dobromira Sośnierza z Konfederacji. Dzień dobry. I Alwina Gajadura z Kancelarii Prezydenta. Serdecznie. Rekordowa liczba protestów wyborczych wpłynęła do Sądu Najwyższego. Na razie jest 30 tysięcy, ale niektórzy przewidują, że będzie nawet 50 tysięcy zarejestrowanych protestów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła sprawozdanie, w którym mówi o szeregu incydentów mogących mieć wpływ na wynik głosowania. Rząd ma nowego rzecznika rządu, ministra do spraw europejskich Adama Szłapkę, a Donald Trump mówi, że europejskie wysiłki na rzecz powstrzymania eskalacji konfliktu izraelsko-irańskiego są na nic, bo Iran nie chce rozmawiać z Europą, tylko ze Stanami Zjednoczonymi. I to będą tematy dzisiejszego Śniadania w Trójce. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy od wyborów i tego, kto te wybory będzie zatwierdzał. Szanowni Państwo, Adam Bodnar mówi, jesteśmy w bardzo trudnym momencie konstytucyjnym i prawnym, bo Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w brzmieniu wyroków europejskich jest nielegalna. Nie jest to organ, który daje gwarancję wiarygodności i niezależności. Minister się powołuje na wyroki europejskich trybunałów, które kwestionowały tę izbę. Michał Szczerba, czy powinny być po raz kolejny przeliczone głosy w całym kraju? Apeluje o to Roman Giertych, czy Sąd Najwyższy, czy ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej powinna wydać taką decyzję? Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od tego rzeczywiście, o czym mówił wczoraj premier, od powrotu do ustawy incydentalnej, która uzyskała akceptację parlamentu i została skierowana do prezydenta po to, żeby nikt nie kwestionował zatwierdzenia wyników wyborów. Ustawa incydentalna, czyli 15 sędziów z najwyższym stażem w Sądzie Dokładnie Najwyższym. Tak, bardzo dobra inicjatywa pana marszałka Hołowni, wsparta przez całą koalicję 15 października. Ona de facto umożliwia to, że nikt nie będzie kwestionował tego, kto będzie rozpatrywał te protesty wyborcze. A tych protestów wyborczych, panie redaktor, jest chyba największa w historii liczba. Ponad 35 tysięcy według moich informacji. No ale co bardziej niepokoi, to że w tych wszystkich komisjach, do których dochodzi do ponownego przeliczenia głosów, a przypomnijmy, to jest Kraków, Strzelce, Tychy, Brześć Kujawski, Grudziądz, Bielsko-Biała, pojawiają się nieprawidłowości, fałszerstwa, trzeba tak to nazwać. Przypisywanie głosów Rafała Trzaskowskiego, który zwyciężał wybory w tych obwodowych komisjach wyborczych Karolowi Nawrockiemu. Więc każda z tych spraw musi być rozpatrzona i to jest oczywiście rolą Sądu Najwyższego stwierdzenie, czy kumulacja tych wszystkich nieprawidłowości powoduje to, że zasadne nie byłoby przeliczenie tych głosów, tak żeby każdy obywatel i każda obywatelka, którzy często naprawdę poświęcili swój czas. Często to był bardzo odległy dojazd. Myślę też o Polkach i Polakach za granicą, gdzie nadal te komisje obwodowe nie były bardzo dostępne. Miał absolutną pewność, że głos, który został oddany, został zaliczony prawidłowo. Kropka i zapisany Anna Zalewska, pani i to jest się kwestia śmiała, również to naszego. To ja z trudem tego wysłuchuję, bo gdybyśmy nie mówili o premierze, o ministrze sprawiedliwości, to chciałoby się powiedzieć, stuknijcie się w głowę, zwariowaliście, zamknijcie się w domu, grillujcie, nie bądźcie tymi, którzy ośmieszają Polskę. To po pierwsze, a ponieważ to jest premier, to jest minister sprawiedliwości, części trochę zestrachany, bo chyba boi się, że go Roman Giertych zastąpi przy rekonstrukcji rządu, to jest po prostu niebezpieczne, dlatego że oni celowo, świadomie wprowadzają ludzi w błąd. Po pierwsze, w kodeksie wyborczym nie występuje zjawisko ponownego przeliczania głosów. Zawsze jest tak, nie wiem skąd pan wie, że są fałszerstwa, czy były już rozstrzygnięcia sądu, no przecież, że o tak. tym decyduje. No panie wie pani, że sąd zlecał sądu rejonowym 13 komisji, głosy w 13 komisjach, więc rozmawiamy o niepracy. Zalecił, żeby przeliczyć pan. Tak, pan głosów ale, do Kopernik, proszę, nie, ale pierwsza rzecz, czy jest szansa na to, że prezydent wycofa weto do ustawy incydentalnej? Ja muszę dokończyć myśl, bo pan europoseł wprowadził państwa w błąd i to jest w przestrzeni publicznej, więc nie ma takiej możliwości ponownego przeliczenia głosów. Rzeczywiście trzeba uszanować każdy oddany głos i trzeba stwierdzić, czy właściwie został zakwalifikowany. Uwaga, w Krakowie te nieprawidłowości dotyczyły komisji, zdaje się, obsadzonych w pełni przez Platformę Obywatelską czy Koalicję 13 grudnia. Nie, no informuję. No niestety, no, na pewno nie było członków Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji. Natomiast proszę pozwolić, większość, jak pan dobrze wie, panie europośle, zdaje się około 25 tysięcy tych doniesień i pozwów jest z PESEL-em Romana Giertycha, zarządzanych przez was z frustracją, ale oczywiście, że tak, ponieważ pan Roman Giertych pokazał, jak się składa niby te pozwy i ujawnił swój PESEL, to z tego, co ja wiem, pewnie otrzymamy za moment te informacje. To jest większość, pani mistrzynią dezinformacji w programie większość dzisiaj, pozwów, tak większość pozwów po prostu zostanie potraktowana jako jedno, jako nieprawidłowe, bez imion i nazwisk. Wypowiadają ale się każdy już... Każdy musi wpisać swój PESEL i się składa. No ale obawiam wniosek. Się, że niestety nie. Bo parawkami podpisywali, nieczytelnym nazwiskiem, że oni coś podejrzewają. To są informacje od prezesa Sądu Najwyższego. Dzisiaj na WP jest wywiad, który pokazuje, jaka jest skala i jak dalece są to no takie raczej bezmyślne sformułowania w tych wszystkich pozwach. W związku z tym proszę, żebyście państwo zaprzestali wojny domowej w Polsce. Wystarczy, że Rosja mówi w Petersburgu, czy Putin mówi, że Ukraina zawsze była ich nasza, że Ukraina była Rosji, a opowiem tak, czy że stoimy u progu III wojny światowej. Naprawdę czas uspokoić sytuację. Proszę nie opowiadać o jakimś wycofywaniu weta. To taka metoda tuskowa, tak, że można kontrasygnatę skądś wycofać. Pani posłanko, ale w 2016 rok wybory samorządowe, przypominam sobie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nawet do Brukseli jeździli, mówiąc, że wybory zostały sfałszowane. Informuję panią redaktor, że w tych wyborach... Tak. Że w ogóle ktoś miał taki pomysł. No nie miał takiego pomysłu. Chcę przypomnieć, że w tych wyborach ilość nieprawidłowości, czy jakby oddanych kart nieważnych była liczba. Jedną... Mhm. Tak, słusznie, liczba. Liczba tych kart była najmniejsza w historii, jeżeli chodzi o ilość, czy liczbę pozwów, tak, czy zastanawiania się nad nieprawidłowością. Zdaje się, że przy Aleksandrze Kwaśniewskim było ich z 600 tysięcy? Bo tam kwestionowano, jego wykształcenie, że oszukał, prawda, bo nie był magistrem, ukończył, tylko czy dostał absolutorium. Więc ja mam prośbę do koalicji 13 grudnia. Uspokójcie się. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Przeżyjcie to. Nauczcie się współpracy dla dobra wszystkich Polaków. Ewa Szedler, czy to jest zasadny wniosek, żeby przeliczyć głosy z komisji w całym kraju? Eksperci, między innymi profesor Jarosław Flis, którzy znają się na procedurach wyborczych, potrafią ekstrapolować pewne dane na inne wybory, mówią, że nie powinno być tego, że kwestionowania, że te nieprawidłowości nie są w takiej skali, żeby wpłynąć na ostateczny wynik wyborów i że to tak naprawdę jest psucie demokracji, podważenie zaufania do demokratycznych procedur. To, co robi dzisiaj rządząca koalicja. Psucie demokracji i procedur następowało przez całe rządy Prawa i Sprawiedliwości. Jak się Łamatko. Pani... jak się pani słuchało, to miało się wrażenie, że występuje tutaj osoba, która ma wiedzę absolutną. Z góry już pani oceniała, jakie są te protesty, jak one wyglądają, że ich jest gdzieś jakaś większość i w ogóle ekskatedra oceniła pani całość protestów. Ja uważam, że decyzję, czy przeliczyć, czy nie, należałoby przemyśleć dopiero po głębokiej analizie i po zbadaniu przez właściwe służby, przez prokuraturę, to, czy doszło do fałszerstw, to, czy doszło do przekroczenia prawa. Ale Sąd Najwyższy ma czas do 2 lipca na zatwierdzenie ważności wyborów, więc prokuratura oczywiście analizuje dane z komisji, między innymi w komisji w Biszczy, w powiecie biłgorajskich, jak mówił Adam Bodnar, żeby wyjaśnić, czy intencjonalnie komisja działała, czy to było działanie przez pomyłkę. No jeśli doszło do takich nieprawidłowości, do przestępstw, to niestety, ale musimy sobie powiedzieć, że muszą ci winni ponieść karę. I patrzę tutaj na panią europosłankę, która jest przedstawicielem ugrupowania, które już nawet przed wyborami opowiadało o możliwości ukradzenia wyborów. Teraz ja uważam, że wynik wygląda w ten sposób. Członków komisji. No, pan Matecki też sam się przeszkolił i stworzył aplikację, która niejedną osobę wykluczyła z możliwości oddania głosu. Nie znam takich przypadków, a PKW jak widać, pani wiedza absolutna sięga wszystkich pani przestrzeni. Doleska, ja po prostu tylko cytuję. Zgłębiła 35 tysięcy protestów wyborczych. Ale teraz Sebastian Gajewski. Czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że zaprzysiężenie prezydenta zostaje odłożone na czas wyjaśnienia tych wszystkich nieprawidłowości i do gry wchodzi marszałek Sejmu, który przejmuje stery prezydenckie, zatwierdza tą ustawę incydentalną? No, taki scenariusz jest sobie trudno wyobrazić, w szczególności biorąc pod uwagę, że tutaj kodeks wyborczy i obowiązujące przepisy prawa dosyć jasno budują pewien kalendarz czynności, które wiążą się nie tylko z przeprowadzeniem wyborów, ale także ze stwierdzaniem ich wyników, rozpatrywaniem protestów wyborczych. Ja myślę, że to, co jest fundamentalne i to, co powinno nas jako klasę polityczną łączyć, to troska o autorytet państwa, bo w przypadku ustalania wyników wyborów, w zasadzie jakichkolwiek, ale te wybory prezydenckie są szczególne, bo wybieramy najwyższego przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej, tutaj powinniśmy myśleć o tym autorytecie państwa i co go buduje. I moim zdaniem tu trzeba zwrócić uwagę na 3 rzeczy. Po pierwsze, autorytet państwa buduje to, że każdy z obywateli i obywatelek ma pewność, że jego głos został zaliczony do wyniku wyborów zgodnie z treścią tego głosu, zgodnie z intencją. Dlatego wszystkie protesty wyborcze, bez względu na to, jak ich jest dużo, no teraz jest 30 kilka tysięcy, kiedyś, jak słusznie państwo zwrócili uwagę, było 590 tysięcy i też Sąd Najwyższy sobie poradził. Każdy z tych protestów wyborczych musi być rozpoznany terminowo i rzetelnie, każda nieprawidłowość musi być wyjaśniona. Mamy sytuacje, które budzą bardzo duże wątpliwości. Ale kto powinien to wyjaśniać? Która izba? Jeszcze chciałem to powiedzieć. Zaraz jeszcze dwa zdania o tym powiem, ale mamy przypadki nieprawidłowości, które naprawdę sprawiają wrażenie, że te osoby, które ich dokonywały, robiły to intencjonalnie, że nie był to rezultat błędu, pomyłki czy zmęczenia. Tu musi wchodzić prokuratura, a minister Adam Bodnar i słusznie powołał zespół, który to wyjaśni, bo pamiętajmy, że się powoła 101, dlatego że tego potrzebują obywatele, żeby mieć pewność, że nikt intencjonalnie nie fałszował wyników wyborów w obwodowych komisjach wyborczych. Na tym wszystkim powinno zależeć także Prawu i Sprawiedliwości. Tak mi się wydaje, a jest to po prostu przestępstwo, jeżeli ktoś intencjonalnie takich nadużyć dokonuje. I to jest fundamentalna sprawa, to musimy zamknąć i musimy to zamknąć szybko. I Sąd Najwyższy, prokuratora. Druga sprawa to jest opowieść o tym, czy w Polsce wybory zostały sfałszowane, czy nie zostały sfałszowane. No i tu myślę, że jeśli mamy budować autorytet państwa, no to musimy pamiętać o tym, że przewaga Karola Nawrockiego, której ja się absolutnie nie cieszę, to jest 370 tysięcy głosów. W tej chwili w przestrzeni publicznej nie mamy informacji, że nawet w tych przypadkach, które no naprawdę wołają wręcz o pomstę do nieba, jak te obwodowe komisje wyborcze, o których mówił pan poseł Szczerba, ta liczba głosów w komisjach, gdzie były nieprawidłowości, mogłaby zdecydować o o ewentualnej wygranej Rafała Trzaskowskiego. I o tym trzeba też pamiętać. No i trzecia rzecz, jeśli chodzi o ten autorytet państwa, to, że wynik wyborów prezydenckich powinien stwierdzać Sąd Najwyższy, co do którego statusu, ale także niezawisłości sędziów oraz niezależności samego sądu, izby, w której oni orzekają, nie ma najmniejszych wątpliwości i prawnych, ale i społeczeństwo darzy zaufaniem tych sędziów i tej izby. I mamy bardzo duże wyzwanie, bo jesteśmy z Sądem Najwyższym, który zostawił nam po swojej deformie, zostawiło nam Prawo i Sprawiedliwość, gdzie bez względu już na daleko idące wątpliwości prawne, orzeczenia Trybunałów, w społeczeństwie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych naprawdę straciła zaufanie. Dzisiaj obywatel nie ma. Panie ministrze, ale co będzie, jeśli to ta izba, pani posłanko, teraz ja mówię. Na szczęście nie jestem posłem, nie mam tego problemu. Ale panie ministrze, co będzie, jeśli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uzna te wybory za ważne? Czy koalicja 15 października będzie kwestionować te decyzje? Będziecie mówili, że to są nieważne wybory? Ja myślę, że są dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, wynik wyborów zawsze cieszy się domniemaniem prawidłowości i mam nadzieję, że wszystkie protesty wyborcze zostaną tak rozpoznane, sprawy przez prokuraturę zostaną wyjaśnione na tyle szybko i na tyle transparentnie, że opinia publiczna będzie mogła być jednoznacznie przekonana, że ta przewaga między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim, mimo tych nieprawidłowości, rzeczywiście istnieje i prezydent został wybrany prawidłowo. Jeżeli do tego nie dojdzie, to nałożona sprawa z sądem, statusem Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, no naprawdę będzie bardzo dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, bo jeżeli my jako, już nie mówię klasa polityczna, ale jako obywatele, nie będziemy przekonani co do tego, że wynik wyborów został prawidłowo ustalony, że protesty wyborcze zostały prawidłowo rozpoznane, a prokuratura zrobiła wszystko, żeby te intencjonalne przypadki szybko wyjaśnić, no to badanie wyniku wyborów przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych naprawdę nie jest najlepszym pomysłem. Jakoś z tego będziemy musieli wybrnąć. Ja na razie, ponieważ ja optymistycznie patrzę na rzeczywistość, jestem głęboko przekonany, że te wszystkie nieprawidłowości w tej krótkiej przestrzeni czasowej uda się wyjaśnić i będziemy na początku sierpnia, przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego, pewni, że wynik wyborów został ustalony prawidłowo. Dobromir Sośnierz, czy status tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powinien być kwestionowany, czy decyzja o ważności wyborów, jeśli taka zapadnie, powinna być uznana? Oczywiście po raz kolejny ludzie związani z Platformą Obywatelską i ich sojusznicy kombinują jak koń pod górę, żeby podważać niepomyślne dla siebie wyniki wyborów. Przez 8 lat kolędowali od Annasza do Kajfasza po całej Europie, żeby destabilizować sytuację w Polsce, żeby delegitymizować rząd w Polsce, co ma oczywiście destrukcyjny wpływ na całe państwo, nie tylko na ten konkretny rząd. Tak teraz również zostawiają taką pułapkę, tak oni domagają się podważenia tego domniemania ważności wyborów po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będzie musiała się wypowiedzieć ta izba, którą sami kwestionują, a potem powiedzą, no skoro my ją kwestionujemy, to nie przyjmujemy tego orzeczenia. Ale to europejskie trybunały ją kwestionują. Ale to nie ma znaczenia, bo europejskie trybunały nigdzie w polskiej konstytucji nie są wskazane do tego, żeby oceniać, co jest w Polsce sądem, a co nie. Po prostu polska konstytucja nie odsyła do trybunałów międzynarodowych, więc to nie ma żadnego znaczenia. Proszę pokazać paragraf. A to nie są umowy międzynarodowe. Orzeczenia trybunału to nie są. Należy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale to nie jest umowa międzynarodowa, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ale każdy obywatel ma prawo złożyć skargę na działanie swojego państwa. To nie szkodzi, ale to i w tym zakresie, w którym te uprawnienia zostały delegowane do trybunału. Tylko w tym zakresie. No i w sprawie osobistej. W tym zakresie, w którym zostało to delegowane, to tak. Ale w sprawie oceniania, co jest sądem, co jest w Polsce legalną instytucją, a co nie, polska konstytucja nie odsyła, ani nie stwarza delegacji do odsyłania do trybunałów międzynarodowych. Polska konstytucja nie ma to nie założyła, znaczenia. Po prostu tak na no nieważne, czy założyła, czy nie założyła, po prostu nie odsyła. Takie są fakty. W polskim ustroju nie ma znaczenia, Polska co myśli jakiś trybunał. Mamy posłów do Parlamentu Europejskiego. No, ale to nie ma znaczenia. No, po prostu, szanowni państwo, nie wszyscy naraz. Kończy Dobromir Sośnierz. Ale to nie ma znaczenia dla oceniania ważności tego, która izba sądu ma prawo, o tym decyduje polska konstytucja, o której tyle wrzeszczeli swego czasu, dopóki wam to było na rękę. W związku z tym, no nie ma w ogóle mowy o podważaniu, bo czyimś zdaniem coś jest nielegalne, czyimś zdaniem co... No nie ma znaczenia, co się panu Szczerbie wydaje, co się wydaje panu Tuskowi, nie ma znaczenia, coś nawet jakby się papież wypowiedział, to nie ma znaczenia, bo po prostu polska konstytucja papieżowi, Tuskowi czy Szczerbie nie przyznaje takich uprawnień. Więc oczywiście, że nie należy gmerać przy tym sądzie. Jakieś na mniej niż pół roku przed wyborami gmeranie w prawie, które miałoby wpływ na wyniki, na ustalenie wyników wyborów, jest w ogóle niedopuszczalne, tak? Więc ta ustawa incydentalnie jest nielegalna. Zwróćmy uwagę, że to pan premier raczył zażartować, że to jest takie neutralny pomysł. No, chodzi o 15 najstarszych stażem sędziów. No, którzy byli powoływani przez Lecha Kaczyńskiego między innymi. Przez niego, tak? No więc wow, no bardzo sprytny pomysł. Nie przez niego, tylko przez Lecha Kaczyńskiego. Przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego delegowani byli wybierani przez rządy prawa za rządów, kurczę, Platformy Obywatelskiej, tak? Więc to nie jest obojętne, to są sędziowie. Ale prezydent Lech Kaczyński ich powoływał. Nie, no to rząd, prezydent oczywiście to akceptował, tak? Natomiast wybiera ich przecież. Powoływał. No nie. Powołuje prezydent sędziów. No tak, ale na wniosek... Na KRS. No tak, wtedy akurat nie na... Dobrze, ale Alwin Gajadur... Której legitymacja pochodziła jeszcze z czasów Platformy. Alwin Gajadur, czy prezydent Andrzej Duda bierze pod uwagę wycofanie swojego weta do ustawy incydentalnej? No oczywiście, że nie. W wycofywaniu różnych rzeczy jest mistrzem Donald Tusk. Pamiętamy, jak wycofywał kontrasygnatę. To jest tak naprawdę... Premier Donald Tusk zachowuje się niepoważnie i destabilizuje sytuację w kraju. Polacy dokonali wyboru. Karol Nawrocki został wybrany prezydentem. Przewaga jest spora, bo to jest blisko 370 tysięcy głosów. Tak. Jeżeli dochodziło do nieprawidłowości, oczywiście trzeba je wyjaśnić, tylko skala tych nieprawidłowości nie ma wpływu na ostateczny wynik wyborów, bo nawet różnica tysiąca czy kilku tysięcy głosów nie wpłynie na wynik wyborów i prezydentem będzie Karol Nawrocki. Natomiast ja się dziwię, że pan minister obecny sprawiedliwości Adam Bodnar nie kwestionował, gdy Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych w 2023 roku stwierdzała ważność wyborów parlamentarnych i on na tej podstawie uzyskał mandat senatora. Wtedy jakoś nikt z obecnej koalicji nie kwestionował tego, a przecież też podczas wyborów parlamentarnych dochodziło do różnych dziwnych sytuacji, chociażby chyba we Wrocławiu, pani poseł, prawda, do 3 nad ranem. Tak, właśnie głosowano. Powinny się o 21 zamknąć lokale, a tam do 3 nad ranem w atmosferze pikniku oddawano. Wychodzili, dołączali, jakoś wtedy koalicja nie miała problemu z tym, że dochodziło do jakichś nieprawidłowości, więc tak naprawdę to jest destabilizowanie sytuacji w kraju. Ja wiem, że Platforma nie może się pogodzić z tym, że Rafał Trzaskowski nie został prezydentem. Szczególnie Donald Tusk się z tym nie może pogodzić. Miał pewne zobowiązania w stosunku do europejskich przywódców. Miał wprowadzać konkretne przepisy, które przed wyborami oczywiście mówiło się, że nie. Po wyborach miało to ruszyć z kopyta. No i teraz musi się tłumaczyć kolegom, że coś nie wyszło. Pieniądze z KPO. No dobrze, na koniec tego wątku mam pytanie do pana posła Szczerby. Czy koalicja rządząca, która będzie jeszcze ponad 2 lata rządziła Polską, jeśli dotrwa do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, ma jakiś pomysł na przerwanie tego chaosu, który jest w wymiarze sprawiedliwości? Jest projekt ministra Bodnara, dotyczący ponownych konkursów dla tak zwanych neosędziów, czyli sędziów powołanych po 2017 roku, ale Karol Nawrocki, no, zdaje się, nie zamierza tego projektu podpisać, który będzie kwestionował, tak jak mówi Andrzej Duda, prezydent ustępujący za chwilę, status sędziów powołanych przez obecnego prezydenta. Czy jest jakiś pomysł? Bo ja mam wrażenie takie, że co wybory, to my w większym chaosie jesteśmy. Znaczy, musimy uporządkować sytuację w wymiarze sprawiedliwości, bo ona jest nie do zniesienia. Znaczy, przede wszystkim nie do zniesienia dla nas, dla polityków, tylko dla obywatelek i obywateli, którzy chcą mieć jasność wtedy, kiedy przychodzą do sądu ze sprawą rodzinną, majątkową. No, Andrzej Duda był przeszkodą, jak pani wie doskonale. No ale teraz będzie kolejny prezydent popierany przez PiS. Na tym 13 grudnia to Jarosław Kaczyński spał do południa. Niech pani już tego 13 grudnia sobie wsadzi za ucho, bo mam wrażenie, że pani... 13 grudnia kojarzy mi się... Mam wrażenie, że próbuje pani zakrzyczeć rzeczywistość. Sprawa jest taka, ja jestem absolutnie... Ale proszę nie dyscyplinować pani. Ja jestem absolutnie, nie jest pani nauczycielką w szkole z linijką bijącą dzieci po głowie, tylko jest pani tutaj przedstawicielką partii. Biedny pan jest, miała takie doświadczenia? Nie ma takich pani posłanki, nie, tak, proszę nie tak zakłócać. Jest pani postrzegana. Natomiast, to jest XIX wiek, wypowiedzi. Jest tak pani postrzegana. Mówi. Natomiast chcę bardzo wyraźnie... Ale emocje w Polska, oświata odetchnęła, jak pani odeszła z tego stanowiska i zajęła się wiatrakami. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że... W dodatku wszyscy dobrze postrzegają reformę, co zostało zbadane. Że będziemy składać te projekty, będziemy je uchwalać. Uważamy, że mimo potencjalnego weta czy odsyłania naszych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, my będziemy dowozić nasze tematy, do których się zobowiązaliśmy. Absolutnie musimy uporządkować sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Ja jestem też osobiście zwolennikiem zmian w kodeksie wyborczym w zakresie profesjonalizacji składów komisji wyborczych. Uważam, że to, co było szczególnie ostatnio, czyli zgłaszanie gigantycznej liczby kandydatów na członków komisji wyborczych przez komitety, które nie miały w tych wyborach swoich kandydatów zarejestrowanych przez PKW. Przykłady są rażące, że te komitety posiadały większą liczbę. Było 267 tysięcy członków obwodowych komisji wyborczych. Co dziesiąty członek został wybrany z komitetu, który nie wystawił kandydata. Dokładnie tak było. Przede wszystkim podziękujmy członkom komisji za ich pracę. Mamy dane z na przykład z Rzeszowa, gdzie kandydat o nazwisku Rynkowski, ja znam tylko jednego Rynkowskiego, nazywa się Ryszard Rynkowski, jest znakomitym piosenkarzem mimo swoich różnych problemów ostatnio, wystawił drugą największą liczbę członków komisji wyborczych w tymże mieście. Więc wydaje się, że to powinno być zmienione. To nie mogą być osoby szkolone przez Mateckiego, to nie mogą być osoby podporządkowane jakiejś aplikacji, która nie ma żadnej autoryzacji. To musi być profesjonalna służba, która jest nieustannie szkolona, w którą się inwestuje, a później ma się absolutną pewność, że to są profesjonaliści, którzy wykonują swoją pracę na 100%. Przechodzimy do następnego wątku. Urzędnicy. Będą wątpliwości co do uczciwości tego procesu. Przechodzimy na razie nie ma projektu ustawy w tej sprawie. Poczekamy na jakieś propozycje, które będą już na piśmie dotyczące nowelizacji kodeksu wyborczego, przypominam, uchwalonego przez Platformę Obywatelską. Ewa Szedler, trzecia droga się rozpadła, mamy nowego rzecznika rządu Adama Szłapkę. Czy to jest jakiś pomysł na ucieczkę do przodu, powołanie nowego rzecznika i czy wy będziecie przeszkadzać w tej ucieczce do przodu, bo rozpadła się trzecia droga, rozwód za porozumieniem stron, jak się wyrażają politycy Polski 2050, nie byliście w stanie już ze sobą wytrzymać? To znaczy, ja chciałabym tutaj podkreślić, że ten rozwód za porozumieniem stron jest właściwym określeniem, a rozpad to jest coś, co jest w przestrzeni medialnej bardzo ocenne. A czy wie pani, jak czytam tweety na X-ie pani Pełczyńskiej-Nałęcz skierowane do ministra z PSL-u, to myślę, Krzysztofa Paszyka, to myślę sobie, że to porozumienie stron to tylko tak, żeby upudrować to, co tam się kryje w środku. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony. Jestem przewodniczącą Polski 2050 w Wielkopolsce. To jest drugi największy region w Polsce. Mogę ocenić naszą współpracę z PSL-em w trakcie tego maratonu wyborczego jako dobrą. I to, że między ludźmi czasami dochodzi do pewnej różnicy zdań, to jest zupełnie naturalne, ale ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy zadowoleni z tego, że tę koalicję zawiązaliśmy w 2023 roku. To była koalicja na właśnie ten maraton wyborczy. My jako bardzo młoda partia skorzystaliśmy z doświadczenia najstarszej partii w Polsce. Dowieźliśmy wszystko po drodze w stopniu należytym do końca. Gdyby nas nie było, gdyby naszej koalicji nie było, nie byłoby wygranej w roku 2023 do parlamentu. To jest punkt pierwszy. Natomiast punkt drugi jest taki, że nasza umowa była na ten okres. My wywiązaliśmy się, zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i my z tej umowy. To jest być może niewiarygodne, że w polskiej polityce mogą się dwie partie gdzieś spotkać, zawrzeć pewien sojusz i pomimo różnych, być może personalnych albo merytorycznych innych spojrzeń na rzeczywistość mieszkaniową, jakie pani Pełczyńska-Nałęcz ma i pan Krzysztof Paszyk, jednak dokończyć w poczuciu szacunku pewną koalicję, czego rzeczywistość się zakończyła. Być może nie w taki sposób elegancki, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale na pewno w poczuciu szacunku i z otwartą drogą na dalszą współpracę. A myślę, że tego, czego powinniśmy się uczyć w polityce, to też współpraca oparta na szacunku. Sebastian Gajewski, czy to jest koniec Polski 2050? Dlaczego miałby to być koniec Polski 2050? No ja mam takie wrażenie, że ta decyzja o zakończeniu projektu Trzecia Droga jest decyzją, która w zasadzie już została podjęta dawno temu i ona nie ma większego znaczenia z punktu widzenia i Lewicy, i koalicji 15 października oraz rządu. No zwracam uwagę na to, że mimo tego, że obie partie, Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe startowały wspólnie w wyborach parlamentarnych, potem w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, to jednak już pod koniec 2023 roku obie partie utworzyły odrębne kluby parlamentarne, odrębnie są reprezentowane w Sejmie, w Senacie oraz w rządzie, więc z perspektywy koalicji chyba nic się nie zmienia i z perspektywy, jak rozumiem, obu partii zmienia się tyle, że mają inne plany dotyczące formuły startu w wyborach, ale PSL mówi, będziemy startować samodzielnie, a Polska 2050 jakie ma plany? Nie mam pojęcia, jakie ma plany Polska 2050. Myślę, że to jest dobre pytanie do pani poseł Ewy Szedler. Natomiast a co jest pomówienie, chcę pani podkreślić, poseł, że my szanowna pani, no naprawdę, my życzymy, jako Lewica trzymamy kciuki za wszystkie partie koalicji 15 października. Wszystkim życzymy powodzenia. Myślę zresztą, że te decyzje dotyczące formuły startu w wyborach parlamentarnych, no one rządzą się swoimi prawami i pewnie będą podejmowane bezpośrednio przed tymi wyborami. Polska polityka jest zbyt dynamiczna, żeby móc to sobie rozstrzygnąć w sposób pewny i jednoznaczny na 2,5 roku przed wyborami parlamentarnymi. I kropka. Anna Zalewska. Ja myślę, to jest że koniec rzeczywiście... trzeciej drogi? Tak, koniec Polski 2050. To jest koniec trzeciej drogi, bo postanowiono, że jest to koniec trzeciej drogi. PSL musi się ratować, bo autorytet trzeciej drogi legł w gruzach w postaci 4,99 niczym w Biedronce na promocji wyniku Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. Poza tym to są dwa różne światy. Ja w ogóle byłam zaskoczona. A pamięta pani wynik Władysława Kosiniaka-Kamysza sprzed 5 lat? Ale ta inicjatywa 2,33, była... 4,99 to było chyba ta najwięcej inicjatywa od 20 lat, ile PSL uzyskało. Przypominam, ta inicjatywa miała nieść Szymona Hołowni, chociaż chyba sam roztrwonił swój autorytet między innymi w pyskówkach w Sejmie. To czasami z zażenowaniem słucha się tego, co robi pan marszałek. I w związku z tym to nie pomówienie, ale informacja z pani środowiska, że wielu z nich rzeczywiście... Pani ma wiedzę, absolutnie nie widać. Że wielu z nich zastanawia się, skąd pójść do wyborów, a PSL no, musi zrobić wszystko, żeby w ogóle mieć 5%. To rzeczywiście skomplikowana sytuacja. I to, co pani też powtórzyła, wpraszam się pani redaktor, może zróbmy o mieszkaniach jakąś audycję, bo te opowieści o mieszkaniach w momencie, kiedy przedstawiciele lewicy przedstawiciele... O Mieszkaniu Plus? Ja przypominam, że Jarosław Kaczyński na jednym z kongresów mówił, że dwie największe porażki Prawa i Sprawiedliwości to Mieszkanie Plus i reforma wymiaru sprawiedliwości. Pozwoli pani. W Parlamencie Europejskim, tam gdzie jest Szymon Hołownia, tam gdzie jest Lewica, czasami łamie się Platforma Obywatelska. Mamy trzy dokumenty, które spowodują i one są implementowane. Daj Boże, będzie je wetował Karol Nawrocki. Jak dyrektywa budynkowa ETS 2, rozporządzenie o ekoprojekcie, czy rozporządzenie o materiałach budowlanych, które, uwaga proszę Państwa, dwukrotnie podrożą ceny mieszkań, jeżeli w jakikolwiek sposób je wdrożymy. Więc skończcie z tym tematem. Ten miliard teraz jest to naprawdę na trzeciej drogi Dobromir Sośnierz. Czy to będzie miało jakieś znaczenie, ten rozpad trzeciej drogi, będzie miał jakieś znaczenie dla większości parlamentarnej koalicji 15 października? Nie, no tu i teraz nic się nie zmienia. To przecież liczba posłów się nie zmniejsza, nie zwiększa wskutek ich łączenia w różne projekty. Ale może polityczne. Na przykład się zgłoszą do Konfederacji, że chcą przejść do opozycji. No nie sądzę, żeby zwykle posłowie takie ruchy zostawiają na sam koniec, co jest zresztą na sam koniec kadencji, w sensie to, co jest zresztą błędem, bo ich jakby wartość posła systematycznie spada wraz z jego terminem ważności. Natomiast pani się tutaj... Okrutne. Tak bym zobrazowała. Pani tutaj się tak obrusza o te podejrzenia o szukanie miejsca na listach Platformy, no ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że te dwie połówki, no niektórzy mają doświadczenie, rzeczywiście, że te dwie połówki tego projektu trzeciej drogi, no żadna z nich nie ma samodzielnej zdolności operacyjnej. Żadna z nich nie przekracza tego progu 5%, więc coś muszą wymyślić. Natomiast posłów mamy więcej niż Konfederacja w Sejmie. No tak, ale to się bierze stąd, że z przeszłego poparcia, a nie z obecnego. No tak. Więc może się pani tym pocieszać, ale póki co no, nic nie wskazuje na to, żeby to miało iść w górę. A jeszcze rozpad, dynamika rozpadu raczej nie wpływa na to, żeby jedna z, czy obie te siły miały teraz zyskać poparcie. Zwykle na łączeniu dochodzi do pozytywnej dynamiki, a na dzieleniu dochodzi do negatywnej dynamiki. Można znaleźć oczywiście wyjątki, ale nie spodziewałbym się tego w tym przypadku. W związku z tym tak, no powstaje pytanie o przyszłość. Co zamierza zrobić PSL? Do kogo się przykleić tym razem? Kogo zwerbować, żeby przekroczyć ten próg? I co zamierza zrobić Polska 2050? Wydaje się, że w przypadku Polski 2050 sprawa jest postanowiona. Znaczy albo start z list Tuska, albo śmierć. To nie jest postanowione. To są nadal dwie opcje, ale myślę, że opcji samobójczej nie wybiorą. Nie widzę, jaką zdolność koalicyjną miałaby jeszcze Polska 2050, więc tak, obstawiam, że to się tak musi skończyć, że część posłów wyląduje na listach Platformy, a część gdzieś tam zniknie w odmętach niepamięci. Alwin Gajadur? No widzimy, że ta koalicja się sypie. Wymowne jest to, kiedy... Trzecia droga już się posypała. No trzecia droga się już posypała. To było bodajże chyba w środę ogłoszone, kiedy była gorąca dyskusja, spór między Lewicą a PSL-em w sprawie rozwodów i tego dnia marszałek Szymon Hołownia zakomunikował, że właśnie doszło do rozwodu w trzeciej drodze. Jeszcze pan rzecznik Miłosz Motyka próbował tego dnia mówić, że to nie do końca tak, że jeszcze nie ma decyzji. Następnego dnia bodajże w Radiu Z premier Kosiniak-Kamysz potwierdził, że jednak doszło do tego rozwodu, czyli to tak można powiedzieć państwo pożegnaliście się w takim no, niezbyt miłym stylu. Natomiast... No właśnie. Natomiast i wpisami pana marszałka na chyba bodajże platformie X. Natomiast, no nie, najpierw było posiedzenie Rady Naczelnej no tak, PSL-u tak, i przecieki tym, do Gazety no, Wyborczej, no, że no następuje rozstanie. Natomiast no, Polska 2050, mieliśmy kiedyś chyba ruch Palikota, później była Nowoczesna, no to wydaje mi się, że to samo czeka partię PL 2050 po wygranych w 2023 roku wyborach koalicji. No teraz ta partia no to jest tak naprawdę no już bardzo małą siłą i wydaje mi się, że tak jak powiedziała pani, poseł czy pan poseł albo nie będzie tej partii, albo zostanie wchłonięta przez Platformę Obywatelską. Ale gwoli ścisłości to po tej stronie prawej też były takie wchłonięcia. Suwerenna Polska już została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość. Michał Szczerba. Ale my nie mówimy o wchłonięcia, tylko rozpada. Ale pani mówiła, że przejdą do Platformy. Nie, więc... ale to będzie rozpaczliwe poszukiwanie dla pojedynczych kandydatów. No tak w terenie więc mówią. Więc tutaj też po tej stronie były takie... Michał Szczerba, nowy rzecznik rządu, Adam Szłapka, minister do spraw europejskich. To będzie dobry rzecznik? Bardzo dobry. Przede wszystkim z Adamem Szłapką miałem przyjemność współpracować w Parlamencie Europejskim. Był ministrem, jest jeszcze ministrem do spraw europejskich, który był na każdym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, również w kończącym się tygodniu. To jest czas budowy polskiej pozycji w ramach Unii Europejskiej, w ramach naszych sojuszy. To są gigantyczne pieniądze, które udało nam się pozyskać na kwestie obronne, na kwestie związane również z możliwymi inwestycjami w przemyśle zbrojeniowym. Ostatnie posiedzenie to również propozycja Defense Omnibus, czyli uproszczenia przepisów, dyrektyw dotyczących możliwości inwestowania w przemyśle zbrojeniowych. Zamierzamy zmienić dwie dyrektywy, które znacząco przyspieszą te inwestycje, a mamy do wydatkowania, panie redaktor, 150 miliardów euro w ramach funduszu SAFE, więc jedziemy jedziemy. Tak, ale Polska jest krajem, który jest najbardziej zainteresowany tymi środkami, bo ma największe potrzeby i ma największe zagrożenia. Jedziemy na szczyt NATO, jadą nasi ministrowie, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Sikorski z podniesioną głową. Zrobiliśmy swoją robotę. Unia Europejska jest bardziej bezpieczna niż rok temu, bardziej zdeterminowana, ze strategią, która nazywa się Gotowość 2030, w której tarcza wschód, ale też bałtycka linia obronna zostały zapisane jako projekty flagowe Unii Europejskiej, które będą również finansowane ze środków wspólnych. Więc, ale ja o Szłapkę pytałam. Adam Szłapka jest jednym ze współautorów tego sukcesu. Z pewnością jeszcze do końca czerwca będzie komunikował te nasze wspólne osiągnięcia. Mamy też, tutaj pani posłanka Zalewska do tego nawiązała, polska delegacja Platformy i PSL-u jest zdeterminowana, liczymy również na waszą współpracę, w zakresie zablokowania podatku ETS2 i zrobimy tutaj... Dwa razy złożyłam wniosek na konferencję przewodniczących. I zrobimy wszystko. EPL mówi wynocha. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie przyłożymy ręki do żadnego projektu, który jest procedowany w Parlamencie Europejskim, który zwiększy koszty funkcjonowania obywatelek i obywateli Polski i Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Adam Szłapka naprawdę będzie dobrą osobą, bo bardzo blisko współpracuje z premierem Tuskiem i to jest chyba najważniejsze, że będzie uczestnikiem tych wszystkich decyzji, ale również bardzo ważną kwestią poza komunikowaniem. Ale będzie czy uda mu się być rzecznikiem rządu tak wielobarwnego, bo to jest ileś konfliktów. Bardzo ważnym elementem, pani redaktor, które co poza komunikowaniem i strategią komunikacyjną, która musi być lepsza, będzie również odkłamywanie, czyli walka z dezinformacją, która się niestety pojawia bardzo często. Zajmiemy się teraz konfliktem izraelsko-irańskim. Donald A o Trump, rzeczniku z przyjemnością Donald pani Trump, powiedziała. Donald Trump może tylko w części dobrze, internetowej już, bo widziałam nam... bezobjawowość podczas bezobjawowej prezydencji. No ja widziałam po prostu, co dobrze. Się działo w Parlamencie może Europejskim. Człowiek wychodził z gotową odpowiedzią po każdej debacie na karteczce i ją odczytywał. No niczego nie negocjował, bo myśmy niczego nie wynegocjowali. To chyba jedynym sukcesem prezydencji. Dobrze, dobrze. Ale... To rozmawiać o Adamie Szłapce. Ale oczywiście. Jedynym sukcesem prezydencji to był chyba ten koncert w styczniu, który miał miejsce w Warszawie, a więc żadnych był innych sukcesów... Nie byłem. A. Żadnych innych sukcesów podczas polskiej prezydencji nie było i tak naprawdę Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej. Szkoda, że nie było prezydenta, bo wygrał narty w Wiśle. Nowy pan rzecznik. Donalda Tuska w ogóle nie było. Pani posłanka nowy pan rzecznik tak naprawdę... W Parlamencie Europejskim jest... pani go nie słuchała po prostu w styczniu. Ale emocje budzi Adam Szłapka, dobrze. Twarzą polskiej prezydencji, która jest tak naprawdę bezobjawowa. Szanowni państwo, porozmawiamy o tym, co się dzieje w relacjach. Ja myślę, jeszcze jedno zdanie, jakbym mógł powiedzieć. Ja myślę, że najlepszym rzecznikiem rządu byłby pan poseł Szczerba, bo szukał za czasów Prawa i Sprawiedliwości afer, nic nie znalazł. Teraz myślę, że mógłby pan znaleźć te afery. Ja książkę o aferach napisałem. No właśnie, nic z tego nie wyszło. Mógłby pan znaleźć tutaj afery i może by się wtedy... Poprawiło. Dobrze, już wystarczy tej szermierki. Zajmijmy się czymś poważnym. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje znacząca szansa na negocjacje z Iranem, które mogą lub nie mogą się odbyć w niedalekiej przyszłości, podejmę decyzję, czy wchodzić do wojny przeciwko Iranowi, czy nie w ciągu najbliższych 2 tygodni, powiedział Donald Trump. Czy Stany Zjednoczone dołączą do Izraela, dołączą do tej wojny i co to będzie oznaczało dla NATO? Michał Szczerba. No przede wszystkim musimy wiedzieć, wiemy to doskonale, czym jest reżim irański. Jest sponsorem terroryzmu na świecie, jest sponsorem Hezbollahu, jest sponsorem Hamasu i pracuje nad programem jądrowym, który stanowi zagrożenie dla całego świata, więc Izrael, jasno definiując swoją sytuację związaną z bezpieczeństwem, reaguje, chroniąc swoich obywateli. Natomiast naszą rolą... Moment, dlatego zacząłem od pana, że pan się zajmuje obronnością, kwestiami międzynarodowymi. Czy jest w prawie międzynarodowym taka kategoria nieuchronnego zagrożenia, czyli atak jest możliwy na inne państwo, żeby uprzedzić to nieuchronne zagrożenie? Nie ma dowodów na to, że Iran zdołał już przygotować broń nuklearną. Pani redaktor, 7 października 2022 roku... Czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że Amerykanie przystępują do tej inwazji na Iran i że na przykład my jako członek NATO musimy zdecydować, czy bierzemy udział w tym, czy nie? Może po kolei. 7 października 2022 roku Hamas zaatakował państwo Izrael, przeprowadził atak terrorystyczny. Sponsorem Hamasu jest reżim irański. Reżim irański jest również częścią osi zła, czyli z Koreą Północną, z Rosją, z Białorusią, również wspiera tą pełnoskalową wojnę na Ukrainie, między innymi dostarczając drony Shahed, które bombardują ukraińskie szpitale i domy. Więc o tym warto powiedzieć. Druga sprawa jest taka, że ja uważam, że przede wszystkim trzeba zatrzymać program jądrowy, ale dokonać również deeskalacji tego konfliktu, ponieważ on może się wyrwać spod kontroli i oczywiście nie chciałbym, żeby Stany Zjednoczone w tej wojnie Izraela z Iranem uczestniczyły, bo to jest wprowadzenie dużego kraju, dużego mocarstwa, członka NATO do tego konfliktu. Unia Europejska powinna też mieć jakąś rolę mediatora w tym procesie i bardzo dobrze za tydzień odbywa się, za kilka dni de facto. No mieliśmy już piątkowe rozmowy w Genewie NATO, między szefami dyplomacji NATO, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, szefem MSZ Iran. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Polska nie jest zainteresowana w jakimkolwiek stopniu uczestniczeniem w tym konflikcie i nie będzie zaangażowana w żaden sposób. Sebastian Poza Gajewski. Poza kwestiami dyplomatycznymi. Sebastian Gajewski, czy tutaj nie będzie powtórki z sytuacji w 2003 roku w Iraku, gdzie był atak na Irak, bo miała być broń masowego rażenia. Później się okazało, że tej broni masowego rażenia nie było. Czyli jeżeli pani redaktor pyta o to, co można sądzić z wypowiedzi Donalda Trumpa i co zrobi Biały Dom i sam Donald Trump, jak można to prognozować, to myślę, że odpowiedź jest jedna. Nie wiem, bo Donald Trump i Biały Dom nas w tych ostatnich miesiącach nauczył tego, że decyzje są tam podejmowane dosyć szybko, czasami są nieprzewidywalne, czasami są bardzo kontrowersyjne. Myślę, że trzeba patrzeć na konflikt izraelsko-irański, jego konsekwencje przez pryzmat polskich interesów, a one są dwa. Z polskiego punktu widzenia nas interesują 2D. Dyplomacja i deeskalacja, bo interesuje nas po pierwsze to, żeby ten konflikt nie przerodził się w konflikt stały, permanentny, w pełnoskalową wojnę. No przede wszystkim lotniczą, i żeby się ten konflikt nie rozlał. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby nie odwrócić uwagi od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale także o rzeczy prozaiczne, ale przecież ważne, chociażby związane z cenami ropy. Dlatego Polska razem z Unią Europejską, i my mamy tutaj wspólne stanowisko, bo to samo mówi premier Tusk, to samo mówi minister Sikorski, to samo mówi Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, że potrzebujemy działań dyplomatycznych skoncentrowanych na deeskalacji. Jeżeli Stany Zjednoczone chcą być rzecznikami takiego podejścia, my oczywiście się do tego będziemy przyłączać. Jeżeli nie, to mamy wyzwanie dla Unii Europejskiej, dla Polski i dla każdego państwa, które ma takie podejście jak my. Kropka i Ewa Szedler, bo zmierzamy do końca na antenie trójki. To znaczy, ja chciałabym podkreślić jedną kwestię, taką, że traktat o nierozprzestrzenianiu broni atomowej istnieje i Iran z niego nie wystąpił. No tak jak Korea Północna. To, że akurat Iran na razie nie ma tej broni atomowej. Na razie nie ma, ale on nie wystąpił z niego, czyli de facto można założyć, że jest to wskazówka na to, iż jakieś porozumienie może być wynegocjowane. I teraz wszystkie siły światowe powinny iść w tym kierunku i dyplomacja, aby zatrzymać to i nie eskalować. Ponieważ scenariusze, jakie rysują się po eskalacji, są dramatyczne. Mam nadzieję, że ta słabość pana Donalda Trumpa, która polega na jego nieprzewidywalności, w tym momencie jest jego siłą, ponieważ daje jeszcze jakiś okres czasu na negocjacje. Fakt jest taki, że Iran niestety, ale stoi po stronie Rosji i Chin. Dlaczego? Dlatego, że sankcje wprowadzone tam niestety nie działają. Możemy się jako opinia... Anna Zalewska. Po pierwsze pytanie o podejrzenie, jeżeli chodzi o broń atomową. Dosłownie dwa dni temu wypowiedź byłego generała irańskiego, który mówi, że spodziewali się miesiąc temu ataku ze strony Izraela, w związku z tym zabezpieczyli fabryki i wszystkie laboratoria, jeżeli chodzi o wzbogacanie Iranu. Sprzed dwóch, trzech miesięcy wypowiedzi oficjalne mówiące o tym, że jeżeli chodzi o wzbogacanie uranu, one będą postępować. To, żeby wyjaśnić, że to nie jest podejrzenie, ale to jest deklaracja samego państwa. Rzeczywiście, tak jak wszyscy się obawiają, stoimy u progu trzeciej wojny światowej. Potrzebujemy wszystkich sił, żeby deeskalować. I myślę, że wszyscy wiedzą, że bez Stanów Zjednoczonych się nie uda. Tym bardziej, że to, co wydarzyło się w Genewie, też pokazuje, niestety, mówię to z żalem, słabość Unii Europejskiej. Po pierwsze, są tam przywódcy tylko trzech krajów. Nie ma Polski, a Polska ma prezydencję, a wysoki komisarz nie został wpuszczony w ogóle do pokoju i Iran mówi, że nie będzie dyskutował o przyszłości, prawda, atomu, dopóki Izrael nie będzie ich atakował. W związku z tym rzeczywiście wszystkie siły pokojowe muszą się koncentrować wokół tego konfliktu, bo to rozzuchwala również Putina. Nie wiem, czy państwo zaobserwowali, usłyszeli, 2-3 dni temu w Petersburgu Putin mówił właśnie o tym, że Ukraina jest ich. W związku z tym przy zawirowaniach jeszcze związanych z ropą to może pozwolić na to, że uniezależnienie się od węglowodorów rosyjskich wcale nie musi mieć miejsca, bo Europa, która buduje już 18 pakiet sankcji przez 3 ostatnie lata, no skądś będzie tej energii potrzebować. To wszystko jest bardzo skomplikowane, bardzo niebezpieczne. Tu powinniśmy być absolutnie razem i żądam zaangażowania rządu polskiego. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję słuchaczom radiowej Trójki. Proszę z nami zostać. Będziemy już tylko na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i będziemy kończyć rozmowę dotyczącą konfliktu izraelsko-irańskiego. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.